Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De VS en het Verenigd Koninkrijk gaan komende dag met elkaar om tafel om te praten over het hervatten van reizen naar elkaars land. De Amerikaanse president Joe Biden is in Europa voor de G7. Luchtvaartmaatschappijen dringen er bij de regering van de VS al langer op aan het land weer open te gooien voor mensen van buiten de VS. Vanwege de coronacrisis werden buitenlanders tot nu toe geweigerd. De VS wil ook in gesprek met de EU over hoe reizen veilig hervat kan worden. In Warschau hebben duizenden Poolse mijnwerkers geprotesteerd tegen een mogelijke sluiting van een steenkoolmijn. De woede richt zich vooral op het Europese Hof van Justitie, dat de onmiddellijke sluiting eist van de mijn in het zuidwesten van het land. Polen is van zijn energieverbruik bijna geheel afhankelijk van koolwinning. Het land heeft daardoor de meest verontreinigde lucht van de Europese Unie. Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht is voor het eerst in 20 jaar gestegen, blijkt uit een rapport van UNICEF en de Internationale Arbeidsorganisatie. Wereldwijd gaat het nu om zo'n 160 miljoen kinderen. Dat zijn er ruim 8 miljoen meer dan 4 jaar geleden. De meeste van hen wonen ten zuiden van de Sahara in Afrika. Ze moeten vaak gevaarlijk werk doen, als duiken naar goud in een grot met water of het werken met landbouwwerktuigen. De cijfers uit het rapport zijn van voor de coronacrisis. De verwachting is dat de cijfers verder oplopen. De VS gaan 500 miljoen Pfizer-vaccins aankopen om vervolgens te doneren aan armere landen, melden Amerikaanse media. President Biden maakt het plan waarschijnlijk deze week bekend. De vaccins zullen via het COVAX-programma aan 92 ontwikkelingslanden worden gegeven. Het weer, het is vrij helder met lokaal een mistbank en het koelt af naar een graad of 10. Komende dag weer een warme dag met zo'n 25 graden en veel zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Wie is het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen? Welkom bij Focus, het achtergrondprogramma over wetenschap. Deze nacht staat in het teken van de verkiezing van de bekwaamste jonge wetenschapper van dit jaar. Tijdens een evenement vandaag in de Bali in Amsterdam wordt het wetenschapstalent 2021 gekroond. En de vorige keer, 2 jaar terug, klonk dat zo. Dames en heren, het wetenschapstalent 2019 is... Mathieu de Schip. Mathieu de Schipper, jawel! Het voelt heel bijzonder. Het is, ik had het niet verwacht, dat zegt iedereen natuurlijk. Maar het is toch een hele bijzonder moment als je dan je kan vertellen wat je doet. En ook dan vervolgens daar deze erkenning voor krijgt. De erkenning voor het werk wat je afgelopen jaar gedaan hebt. Ja, dat is heel bijzonder. Dat was de winnaar van de laatste editie, georganiseerd door het populair wetenschappelijke blad New Scientist. En ook dit jaar staan er weer 3 topwetenschappers in de finale. Gisteren spraken we met een van hen, evolutionair ecoloog Edwin Pos, die voor zijn onderzoek vaak naar de Amazone afreist. Daar staan zo ontzettend veel verschillende soorten bomen bijvoorbeeld. Mijn specifieke onderzoek gaat vaak naar de diversiteit van tropische bomen. En er zijn gewoon plekken, dan zetten wij een stuk af en dan gaan we kijken hoeveel bomen staan daar. Dat is meestal een hectare. En dan ga je bomen tellen. Dat klinkt een beetje suf, hè? Dan heb je heel lang gestudeerd. Wat ga je dan doen? Bomen tellen. Ja. En er zijn gewoon plekken waar elke tweede boom een andere soort is. En dat is natuurlijk... Ja, dat is fantastisch. Dat is onvoorstelbaar als je dat realiseert. We hebben ook een wiskundige benadering gedaan om uit te rekenen hoeveel we dan verwachten voor de hele Amazone. En dan zit je op zo'n 15.000 verschillende soorten bomen. Zo heb ik er nog niet naar gekeken. Deze nacht spreken we met 2 andere kanshebbers. Zo bel ik straks naar België en spreken met Aurélie Gallier. Zij ontwikkelde een virtuele patiënt om botbreuken beter te begrijpen. En ook spreek ik met neurowetenschapper Kai Dekkers. Hij ziet het als zijn persoonlijke missie om mensen bewust te maken van de invloed die ze zelf hebben op het ontwikkelen van dementie. En dat is belangrijk, want dementie is volksziekte nummer 1... volgens de Stichting Alzheimer Nederland. Iedereen krijgt ermee te maken, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie. In Nederland hebben nu 270.000 mensen dementie. En dat aantal groeit hard door, tot 500.000 in 2040... Zo'n groot aantal. Ja, wie van de 3 mag zich na vandaag het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen noemen? Focus. Ja, en om wat meer over deze verkiezing te weten te komen, bel ik zometeen eerst met organisator Joris Jansen van het tijdschrift New Scientist. En dat doe ik na deze nieuwe plaat van Coldplay, Higher Power. Can't take it. Sometimes I just can't take it and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record and I'm not playing right. Just cynical, I might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really saw her. I wanna know. Electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. Up shaking just to let you know that. Dat was Goalplay met Higher Power. Focus. Ja, en aan de lijn heb ik Joris Jansen. Goedenacht. Hoi, goedenacht Steven. Goedenacht. Ja, jij bent redacteur bij het populair wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. En jullie zijn op zoek naar het wetenschapstalent van 2021. Ja, en dus niet alleen van ons land, maar ook van Vlaanderen. En dat doen jullie allemaal aan de hand van een verkiezing, hè, die vandaag haar apotheose kent. Want later, op deze donderdag 10 juli, als ik het goed heb, zal de winnaar bekend worden gemaakt, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja. In de Bali in Amsterdam. In de Bali in Amsterdam. Ja, Joris, waarom zijn de Walen niet uitgenodigd? Nou, New Scientist, in ieder geval ons New Scientist, zeg ik maar, is een Nederlands blad. We zijn origineel komen we uit het Verenigd Koninkrijk. Ja. En in Nederland hebben wij de licentie. Dus we zijn Nederlandstalig. En zodoende zijn we op zoek naar eigenlijk het Nederlandstalige wetenschapstalent van dit jaar. Ja, precies. Ja, en kunnen jullie vertellen waarom jullie deze verkiezingen zijn gaan houden? Ja, we zijn met de verkiezing begonnen in 2015 om jonge academische talenten een podium te geven om aan Nederland en aan Vlaanderen te laten zien wat voor tof onderzoek ze doen en waarom het zo belangrijk is. En is het dan ook een soort aanmoedigingsprijs? Ja, zo kun je het wel zien eigenlijk. Als je kijkt van wat wint nou straks de gelukkige winnaar, dan is dat natuurlijk een hele mooie trofee. En een geldprijs van €2500, nou ja, dat valt natuurlijk in het niet bij wat de onderzoeksgelden die bijvoorbeeld het NWO uitdeelt. Maar wat we wel kunnen doen is talenten aan de wereld laten zien en hun de kans geven om over hun onderzoek te vertellen. Ja, hartstikke leuk. En dan zeg je jong talent. Wanneer verdoel je hier nog aan? Ben je dan masterstudent, PhD, postdoc? Waar leggen jullie dan de grens? Nee, het is eigenlijk net gepromoveerd. Dus de talenten hebben zo om en nabij rond de 5 jaar maximaal geleden hun PhD behaald. Oké. Nou, en er zijn dus volgens mij in eerste instantie een stuk of 15 wetenschappers genomineerd. Hoe zijn jullie toen aan die selectie gekomen? Ja, klopt. Alle universiteiten en ook kennisinstellingen uit Nederland en Vlaanderen mochten kandidaten aandragen. Nou, dat waren er dit jaar meer dan 50. Vervolgens heeft onze redactie in al haar wijsheid dit teruggebracht tot 15. En vervolgens mocht het publiek aan het werk. Die mocht op deze 15 gaan stemmen. Okay. Dat is in grote getalen gedaan. Meer dan 7000 mensen hebben dat gedaan. En vervolgens was het woord aan de jury. We hebben de 5 talenten gepakt die de meeste stemmen van het publiek hebben gekregen. Die zijn het juryoverleg ingegaan. En vervolgens heeft de jury daar een nummer 1, 2 en 3 uitgekozen. Oké, dus dat was een soort drietrapsraket, begrijp ik. Ja, klopt. En er zijn dus nu 3 over, ja, die een dus plaats hebben weten te bemachten in die finale. Ja, ja. En in deze uitspanning spreken we straks dus nog met 2 van hen. Beide afkomstig van de Universiteit van Maastricht. Ja. Wat maakt deze universiteit zo sterk vertegenwoordigd? Nou ja, dat is een goede vraag. Wat een rol zou kunnen spelen is dat, het is een verkiezing. Dus ook een publieksverkiezing. Dus allereerst moet je stemmen weten te ronselen. En mijn vermoeden is dat ze in Maastricht een goede campagne op touw hebben achterban. Gezet. Ja, zeker. En daarnaast zijn het gewoon 2 ontzettend toffe onderzoeken. Dus ik denk die combinatie van dat, dat het publiek enthousiast werd van hun als onderzoekers en van het onderwerp waar ze mee bezig zijn. Plus een goede campagne. Ik denk dat dat gewerkt heeft. Ja, dus misschien moet het noorden van het Nederland maar weer even aan de bak de volgende keer. Nou ja, misschien laten ze dit als een aanmoediging zien. Ja, precies. Hey, gisteren spraken we al met een van de genomineerden. Hè? Evolutionair bioloog Edwin Pols. Een heel mooi gesprek voor mensen die dat nog niet hebben geluisterd. Of je kunt het natuurlijk altijd terugluisteren. Ja. Maar hoe kan deze man nou die 2 Maastrichters verslaan? Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk was het woord aan de jury. En die beoordeelt niet meer op of er een goede campagne is gevoerd. Mm-hmm. Of ze een mooi Limburgs accent hebben. daar is gewoon gekeken naar een aantal criteria. De jury heeft gekeken naar de impact van de onderzoeken. Dat kan zowel wetenschappelijk zijn. Hè. Hebben ze mooie bouwblokjes bovenop het bestaande bouwwerk van wetenschappelijke kennis gelegd? Of is er meer impact op maatschappelijk vlak? En ook originaliteit, innovativiteit van het onderzoek speelde mee. En de mate waarin ze in staat zijn om hun onderzoek aan het brede publiek uit te leggen. En dus eigenlijk te laten zien van wat doen ze en waarom is dat belangrijk. Nou, het is een heleboel, dus dat zijn duidelijk niet de minste. Nee, dus morgen krijgen we te weten wie er uiteindelijk met de winst vandoor gaat. Ja. Maar de jury heeft daar zijn deskundige oordeel over geveld. Ja, en dan dat deskundige oordeel van de jury, waar hebben we het dan over? Waar bestaat die jury uit? We hebben 2 juryvoorzitters dit jaar. Jorge Domp, dat is een deeltjesfysicus uit België, grote naam. En in Nederland Melanie Peters. Hij is directeur van het Rathenouw-instituut, ook een belangrijk onderzoeksinstituut in Nederland. Absoluut. Verder hadden we nog Christophe van de Viever. Dat is een Belg die daar de voorzitter is van de Jonge Academie. Dat is een club van jonge onderzoekers. Heb je ook in Nederland, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. Hij is ook een criminoloog. En we hebben ook zijn counterpart uit Nederland hadden we in de jury zitten. Jeroen de Ridder. Filosoof. Kers op de taart Jim Jansen, onze hoofdredacteur. Hoofdredacteur van New Scientist. Ja. En zij letten dus vooral op de impact van het onderzoek, maatschappelijk belang. Ja. En het lijkt me een hele lastige keuze. En ook nog een behoorlijk grote jury, dus dat zal nog wel een debat aan vooraf gaan, denk ik. Nou, het was inderdaad een heftig gebeuren. Maar ik denk dat dat ook wel goed is. De vonken spatten er af en toe vanaf. Maar het fijne is dat deze 5 onderzoekers, die konden echt in detail kon worden uitgeplozen van, wat vindt de jury daarvan? Dat was wat handiger dan eerdere jaren. Dit is een nieuwe opzet van de verkiezing. Eerdere jaren moest de jury naar maar liefst 25 kandidaten kijken. En maakt het nog ingewikkelder. En nu konden ze lekker de diepte in met deze 5. Ja, precies. Nou goed, dank Joris voor deze inleidingen van deze verkiezing. Ja. Waar wij dus vannacht nog verder aandacht aan gaan besteden. En later vandaag dus die prijsaanreiking. Kunnen mensen dat, als ze niet naar Amsterdam kunnen komen naar de balie, kunnen ze dat nog ergens anders volgen? Ja, zeker. Als je naar morgen om 7:30 naar newscientist.nl/talent gaat, dan vind je daar een livestream. Leuk. En volgens mij komt App ook nog langs, hè? Oosterhuis. Ja, onze heuze viroloog des Vaderlands. Precies. Ja, dat is ook van de partij. Dat is hij wel geworden zo, ja. Goed. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik wens je heel veel plezier toe, yes, Joris. Dankjewel. Fijne nacht verder. Fijne dat was Joris Jansen van de tijdschrift New Scientist. Ja, en dan na Don't Stand So Close To Me van de Police, aangevraagd nog door Joris trouwens, bel ik met Aurélien Carrier. Zij ontwikkelde een virtuele patiënt om botbreuken beter te begrijpen. En dit biedt enorme kansen als het gaat om het tot stand brengen van nieuwe therapieën. There's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age. En niet meer te zeggen, maar dat was dus Don't Stand So Close To Me van de Police. Ja, en aan de lijn heb ik biomedisch ingenieur Aurélien Carrier van de Universiteit van Maastricht. Goedenacht. Goedenacht. Ja, jouw onderzoeksresultaten die werden bekroond met een aantal prijzen, waaronder de Reinhard Heinrich Doctoral Thesis Award, de Best Doctoral Thesis Award en de ASL-prijs voor wetenschap en technologie. Tja, Aurélien, waar heb je nog wel een plekje in je prijzenkast voor een nieuw award? Ja, dat is een heel goede vraag. Ja, eigenlijk... Welke gaat eruit? Nee. Welke gaat eruit? Ja, misschien heb ik er geen... meestal krijgen we geen beeldjes. Dus meestal krijgen we een soort van oorkonde. Okay. En vaak in het digitaal. Dus dat... op zich, in dat opzicht is er nog veel plaats. maar het zou wel mooi zijn om de deze er zeker bij te zetten. Op zich zou ik het wel heel fijn vinden natuurlijk. Ja, dat begrijp ik ook hoor. Hey, je ontwikkelde een virtuele patiënt om botbreuken beter te begrijpen. Kun je mij uitleggen hoe werkt zoiets? Ja, dus bij een virtueel model vertrekken we van een vereenvoudigde beschrijving van hoe een botbreuk heelt. Dus we zeggen bijvoorbeeld van oké, we weten dat er stamcellen komen vanuit de omgeving. We weten ook dat die dan die gaan omvormen naar botcellen onder bepaalde omstandigheden. Mm-hmm. Dus dat worden eigenlijk allemaal regeltjes soort van ja, kleine ja, beschrijvingen van als dan. Dus zo maken we onze wiskundige vergelijkingen. En dan kunnen we die eigenlijk oplossen. Dus we lossen die dan op met de computer. En op die manier kunnen we dan gaan kijken wat gebeurt er als we al die regeltjes achter elkaar zetten. En als die ook in elkaar hangen, want de ene beïnvloedt de andere. Ja. Wat komt daar dan uit? Omdat het iets te complex is om zelf te beredeneren. En dat is eigenlijk wat het computermodel voor ons doet. Ja, precies. Want hoeveel parameters hebben we het dan een beetje over? Wat kan allemaal voor invloed zijn dan? Noem eens wat dingen. Ja, dat is een goede vraag. Dus ik heb specifiek gekeken, dus redelijk kleinschalig. Dus ik sprak dan, op in mijn model zitten er dan het aantal stamcellen bijvoorbeeld en waar de stamcellen zitten en de bloedvaten en hoe snel die zich omvormen in bijvoorbeeld een kraakbeencel of in een botcel of in een littekenweefsel. En hoe snel die dingen dan littekenweefsel of botweefsel maken. Het klinkt zo dus ontzettend ingewikkeld. Het menselijk lichaam is al zo ontzettend complex. En dan moet je dat ook nog vertalen naar zoiets complex als een wiskundig model. Ja, het lijkt misschien wel complex. Maar op zich zijn de vergelijkingen gewoon een uiting van wat we ook al weten uit experimenteel onderzoek. Aha. Dus we beschrijven ze gewoon met wiskunde. Maar in essentie zeggen ze wel hetzelfde. En inderdaad, er zijn zeker ook dingen die we niet weten. Dus een aantal veronderstellingen dat we maken. En die kunnen we ook proberen door te rekenen. Dus we kunnen achteraf kijken van, oké, wat is dan de invloed van een bepaalde veronderstelling? Ja. En hoe zie jij dat dan op je computerscherm? Is dat dan een 3D-model of is dat plat? Of hoe ziet dat er? Wat zie jij dan? Ja, dat ga ik dus vandaag in de wedstrijd ook laten zien. Maar je ziet dus inderdaad, het kan in 3D zijn of in 2D. Dus, en dan zie je eigenlijk waar in de breuk er bijvoorbeeld bot gevormd zal worden. Dus als functie van de tijd en de plek voorspelt dan het wiskundig model waar er bot zal gevormd worden. Ja. Waarom koos je eigenlijk voor dat onderwerp, botbreuk? Ja, dat is ook een heel goede vraag. Ik ben hier eigenlijk ingerold dankzij mijn Erasmus-ervaring. Dus ik heb toen in Lausanne gezeten aan de EPFL. En daar was er een lezing van een professor die sprak over hoe we met geavanceerde materialen bijvoorbeeld botbreuken kunnen genezen. En dat was zo nieuw en innovatief voor mij dat ik besloten heb om in dat veld verder te gaan. Dus het veld van de regeneratieve geneeskunde. Maar anderzijds studeerde ik wel ingenieurswetenschappen. En dus ik vind het al heel leuk dat ik mijn wiskunde kan gebruiken om achter de schermen toch ook wel die wetenschap vooruit te brengen en hopelijk patiënten ook op termijn. Oké, en als we het daarover hebben, patiënten helpen op termijn. Want hoe zou dat dan zo'n virtueel patiënten daadwerkelijk kunnen gaan helpen? Ja, ze kunnen dat op verschillende manieren. Enerzijds omdat ze het fundamenteel onderzoek kunnen versnellen. Dus ik kan met mijn wiskundig model doorrekenen welke behandelingen bijvoorbeeld zouden werken of niet. Of de moeite zijn om verder te onderzoeken. Maar daarna, en dat zal ik zeker ook vandaag verder in de presentatie in de finale toelichten, is dat we ook een virtuele klinische studie kunnen doen. Dus we kunnen ook effectief veel patiënten gaan bekijken en die dan gaan doorrekenen. Dus je hoeft niet allemaal mensen ergens naartoe te brengen en te onderzoeken, maar je kunt eigenlijk een soort menselijke populatie maken in die modellen. En dan sla je eigenlijk die hele stap over. Of tenminste, die doe je dan inderdaad gewoon in de computer. Inderdaad, en dat is uiteraard veel sneller, veel goedkoper. Het biedt ook een oplossing voor bepaalde ethische vraagstukken. Stel dat je niet voldoende patiënten hebt. Hoef je dan minder te doen? Want dat gebruiken we natuurlijk snel. Excuseer, hoef je misschien ook geen dierproeven te doen? Ik bedoel, als je het over ethische vraagstukken hebt, ik kan me ook voorstellen dat je daar. Want vaak doen we dit soort studies ook op muizen bijvoorbeeld. Dat zou dan misschien niet. Nee, absoluut. Dus inderdaad, als je een goed model hebt, dan hoef je inderdaad, dan kan je dat eigenlijk overslagen. En dan kan je inderdaad, dan hoef je veel minder of geen dierproeven meer te doen. Absoluut, ja. Dat is wel goed nieuws, denk ik dan. Ja, dat is daarom ook een van de redenen dat ik zo enthousiast over dit onderwerp ben, omdat het denk ik heel veel mogelijkheden heeft. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het misschien kan helpen bij een hele zeldzame ziekte bijvoorbeeld. Omdat het dan best wel lastig is om veel verschillende mensen die die ziekte dan ook hebben bij elkaar te krijgen voor een klinische studie. Ja, absoluut. Dat is ook een van de zaken die ik ga benadrukken. Dat is inderdaad zo, want je kan ze heel moeilijk bijeen krijgen. Vaak hebben ze ook een heel verschillende achtergrond. Hebben ze dus al verschillende behandelingen gehad. En dus is het ook heel moeilijk om hen dan correct te vergelijken. Dus ook daar kan het model zeker meerwaarde bieden. Nou ga ik een beetje spelen met mijn gedachten. Is het uiteindelijk in de toekomst misschien mogelijk dat we eigenlijk allemaal van onszelf een soort virtuele versie hebben? Dat de huisarts bijvoorbeeld een virtuele versie van mijzelf in zijn patiëntendossier heeft zitten? Ja, absoluut. Ja. Dus dat is ook waar ik stiekem wel van droom. Ik weet niet of ik het zelf nog ga meemaken. Maar daar werken we wel naartoe. Het is inderdaad een soort digital twin. Echt een kort van digitale kopie. Ja. En dan, ja, hoe ik het me dan voorstel, is dat hij inderdaad bij de huisarts of bij een specialist komt. En dat hij dan eventjes doorrekent wat voor jou het beste zou zijn. Ja, al voordat je misschien al überhaupt langs bent geweest voor een bezoekje. Ja, inderdaad. Je zou het inderdaad ook voorspellend kunnen gebruiken. Van wat is inderdaad de kans dat je bepaalde ziektes ontwikkelt. Of wanneer dan inderdaad misschien ook bepaalde behandelingen al gestart moeten worden. Zeer vroeg, vooraleer bepaalde symptomen zichtbaar zijn. Ja. Want zijn er hier heel veel mensen al mee? Want het zijn natuurlijk heel veel puzzelstukjes. Jij hebt dan botbreuken specifiek. Maar zijn er ook al veel andere mensen bezig om dit soort modellen te maken? Bijvoorbeeld van het hart of van de lever of weet ik het? Ja. Ja, dus in het veld van de wiskundige biologie, als je het dan zo kan noemen. Dus mijn collega's zijn er heel veel inderdaad ook bezig met modellen van het hart, modellen van kanker, om dus betere kankerbehandelingen te kunnen voorspellen en ook gepersonaliseerd. Modellen van de lever, eigenlijk noem maar op. Bijna alle biologische processen zijn ze aan het modelleren. En de bedoeling is ook om uiteindelijk al deze kleine puzzelstukjes, de verschillende virtuele organen dan, om die dan aan elkaar te hangen om zo echt een volledige virtuele patiënt te kunnen creëren. Ja. En weer even terug naar jouw stukje onderzoek. Waar zit jij nu helemaal? Heb jij al helemaal een virtuele patiënt rondom zo'n botbreuk kunnen maken? Is dat een afgerond hoofdstuk of waar zit je in de ontwikkeling? Ja, dus het is moeilijk. Het is eigenlijk een heel moeilijke vraag. Enerzijds wel en anderzijds niet. Dus enerzijds wel, maar ik kan wel degelijk breukheling voorspellen. En ik heb verschillende soorten complexe breuken bekeken en ook behandelingen voorgesteld. Maar vind ik nu mijn model goed genoeg om morgen te gebruiken bij patiënten? Daar ben ik dan toch een beetje terughoudend voor. Waarom? En dan zou ik graag nog een klein beetje meer experimentele data willen zien. En waar moet ik dan aan denken? Experimentele data? Ja, dus dan zou ik eigenlijk graag willen zien dat ik heb dus een aantal dingen voorspeld. Bijvoorbeeld een mogelijke behandeling of waarom een behandeling beter werkt dan een andere. En dus dan zou ik toch ook, ik zou wel willen bevestigd zien en dan een kleinere populatie dat het echt zo is. Voor dan echt dit te gaan uitrollen in een grotere populatie van patiënten. Ja, dus, die bevestiging, ik ben misschien toch een beetje nog voorzichtig daarin. Maar het gaat natuurlijk ook om patiënten, om mensen. Dus dat is misschien ook wel verstandig. Ja, inderdaad. Maar je zei van, ik heb wel al bepaalde dingen aangedragen. Wat zijn dat dan voor dingen? Ja, dus bijvoorbeeld, wat ik gezien heb, is dat in een groot botdefect, dacht men altijd van, oké, we moeten daar gewoon heel veel cellen in steken. Want die gaan allemaal dood en we moeten daar gewoon meer stamcellen in steken. En dan zag ik in mijn model dat niet helemaal klopt. In de zin, je moet er nieuwe stamcellen in steken. Waarom moet dat? Wat doet dat dan? Om de regeneratie te bevorderen. Omdat je dan, dus in een groot boteffect, uiteindelijk, er zijn veel te weinig bloedvaten. En ook daardoor sterven ook jouw bron eigenlijk. Dus de stamcellen, dat is eigenlijk de bron die de regeneratie drijft. Die dus uiteindelijk bot zullen vormen. En als die er dus niet zijn, dan geneest het niet. Maar wat ik ook zag in het model, is dat het tijdstip heel belangrijk was. Want als je te snel die cellen wil implanteren bijvoorbeeld, dan zijn er nog geen bloedvaten hersteld na de breuk. En dan gaan die ook eigenlijk afsterven. Ja, dus omdat dat ze dan geen zuurstof krijgen? Of waarom dan? Inderdaad, ja. Die krijgen niet voldoende zuurstof. En dus dat is iets waarvan ik dan denk, ja, dat is op zich wel leuk om dat eens te testen. Als we dus onze behandeling bijvoorbeeld een klein beetje vertragen, of dat dan die effectief beter aanslaat. Ja. Dus ja, en dat zijn dan een aantal van de concrete... Dat vind ik dan een hele, hele praktische toepassing gelijk. Dat is eigenlijk al een verandering in behandelingmethode dan. Ja, inderdaad. Het is inderdaad. Maar zo probeer ik het model ook altijd wel te benaderen. Van, oké, hoe kunnen we dit nu doen? Om echt praktische antwoorden die bijvoorbeeld de arts of de onderzoeker geeft. Van hoeveel cellen, waar, wanneer. Zo probeer ik het altijd wel in te steken. Ja. Nou, heel, heel bijzonder. Ga daar ook vooral mee verder. Ik wou nog even iets anders aanstippen. Je bent naast je onderzoek ben je ook oprichter en voorzitter van, ja, ik zeg FEM of FEM, Female Empowerment Maastricht University. Wat is dat? FEM. Ja, dat klopt. Ja. Wat is dat voor organisatie? Ja, we hebben dit opgericht, eigenlijk bottom-up. Dus we zijn gewoon met een aantal onderzoekers samengekomen. Omdat we vonden dat... Ja, moet ik het zeggen, gendergelijkheid ook toch ook nog wel een belangrijk topic is in de academische sector. En nu hebben we eigenlijk vertegenwoordiging in elke faculteit en proberen we evenementen te organiseren. Het is zeker niet super grootschalig altijd, maar gewoon ja, een lunch waar we samenkomen en ook andere mensen uitnodigen om te praten over het topic. En dat toch best wel veel mensen bezighoudt en te kijken... Ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen aan de universiteit gelijke kansen krijgt? Ja, is heel belangrijk. En waarom vind jij dat zo belangrijk, dat je dit hebt opgericht? Wat is dat voor jou? Ja, ik denk dat het een beetje een persoonlijk verhaal is. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zo'n verhaal hebben. Ik heb zelf ingenieurswetenschappen gestudeerd, waar er weinig meisjes zitten. Hm. En ja, ik was dan een van die 10%. En dat wist je ook wel. Want dan werd er ook wel eens door de professor gezegd van... hier horen eigenlijk geen meisjes thuis. Of, oh ja? Waarom zitten jullie die hier? En dan denk ik, ja... Zo. Dus ja, we zijn misschien ondertussen 2021, maar ik denk voor een aantal dingen, ja. Zijn we nog niet zo ver als we denken? Moeten er nog veranderingen gebeuren? Oh god, dat lijkt me heel demotiverend eigenlijk. Ja, het is inderdaad niet zo leuk. En eigenlijk zelfs tot op vandaag. Dus er zijn momenten dat ik naar een wetenschappelijke conferentie ga en dat ze denken dat ik... Ja, de persoon ben die de koffie aan het uitschenken bent. Terwijl ik eigenlijk al echt een van de wetenschappers ben die daarmee die onderzoek komt voorstellen. Dus, ja, ja. Dus, dan hebben we toch nog zo'n heel vaag ouderwets, zo'n unconscious bias-achtig gevoel. Word je dan benaderd eigenlijk? Ja, het zit er inderdaad nog in. En ik denk dat er heel veel positieve geluiden zijn. Ik denk dat er echt wel aan gewerkt wordt. En je merkt wel dat het meer en meer besproken wordt. En dus dat vind ik ook echt super. Want dat is denk ik ook de enige manier dat we het gaan kunnen oplossen. Nou, belangrijk ook dat je dat ernaast nog doet. Ik wou nog één ding doen. Ik krijg namelijk ondertussen een appje van Maartje uit Hoge Zand binnen. En zij vraagt zich af... waar zie je verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische wetenschappelijke wereld? Goede vraag. Ja, enerzijds, mijn eerste reactie is eigenlijk niet zozeer, omdat de twee onderzoeksgroepen waar ik al in gewerkt heb eigenlijk heel internationaal zijn. Ah, ja. Dus ja, en dat wil zeggen, kan je het heel moeilijk puur Belgisch of puur Nederlands noemen. Wel een verschil, denk ik, tussen België en Nederland is een beetje de Nederlandse directheid. Die ik absoluut enorm kan appreciëren. Dus je weet onmiddellijk waar je staat, wat er moet gebeuren. En dat vind ik eigenlijk al heel fijn. Ik hoor meestal precies het omgekeerde. Dat Belgen er niet zo heel erg van die directheid houden van Nederlanders. Of dat is de gedachte die wij hebben in ieder geval. Nee, dat is ook zo. Dus ik moet ook wel toegeven dat in het begin het soms wel een beetje wennen was. Omdat ik inderdaad een iets indirectere approach gewoon ben. Maar nu ik een hele tijd al in Maastricht werk, vind ik eigenlijk dat dat heel vlot en heel aangenaam en heel duidelijk is. Ja, we bedoelen het niet verkeerd. nee, absoluut niet. Nee. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek, biomedisch ingenieur Aurélie Garrier. En dan sluiten we af met een door jou uitgekozen muziekstuk. En jij kwam met een hele fijne, Einaudi, met Una Martina. Waarom koos jij voor dit nummer? Ja, ik heb er lang over zitten nadenken, maar dit is eigenlijk een van de nummers die ik heel vaak afspeel, enerzijds als ik werk. Dus vandaar is het eigenlijk zo'n beetje een automatische link met mijn werk. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer ook. En de film op zich is ook echt wel een heel mooie. En gaat ook over diversiteit. Sluit ook weer een beetje aan bij dat diversiteitsthema. Precies. Ja. Weet je, andere leefwerelden leren kennen en daarvoor openstaan. Ja. Goed, die ga ik zo meteen voor je draaien. Nogmaals dank en een hele fijne nacht verder. En natuurlijk heel veel succes vandaag in de finale voor het Wetenschapstalent 2021. Ja, dankjewel. Het was heel fijn gesprek. Dankjewel. Fijne nacht. Hoi, hoi. Dag. Nou, nummer 10 ben ik met neurowetenschapper Kai Dekkers. Hij ziet het als zijn persoonlijke missie om mensen bewust te maken van de invloed die ze zelf hebben op het ontwikkelen van dementie. Ook wel volksziekte nummer 1. Nou, mocht je straks nou een interessante vraag voor hem hebben, stel die dan vooral ook via de Radio 1-app of via onze site nporadio1.nl. De Italiaanse pianist en componist Ludovico Einaudi met het stuk Una Martina van het gelijknamige album uit 2004. Focus Wetenschap op NPO Radio 1 met Steven Smit. Ja, het aantal mensen met dementie in Nederland zal de komende decennia gaan verdubbelen. Van 280.000 mensen vandaag de dag naar ruim 600.000 in 2050. En dat levert een hoop problemen op volgens de Stichting Alzheimer Nederland. Door deze enorme groei zijn er straks te weinig zorgprofessionals voor alle mensen met dementie. Maar dat is niet het enige probleem. 70% van de mensen met dementie woont in de eerste jaren nog gewoon thuis, waar zij steeds afhankelijker worden van familie, vrienden en andere mensen om hun heen, die de zorg vaak moeten combineren met werk en kinderen. Meer dan de helft van deze mensen is nu al zwaar belast. Ja, maar gelukkig kun je zelf de kans verkleinen dat je later gaat dementeren. Neuropsycholoog en epidemioloog Kai Dekkers deed daar onderzoek naar. Sinds 2013 is hij werkzaam bij het Alzheimer Centrum Limburg, onderdeel van de Universiteit Maastricht. Kai, goedenacht. Goedenacht, hallo. Goedenacht, hi. Ja, die Stichting Alzheimer Nederlands die schetst hier wel een heel somber beeld van de toekomst. Kun je je daarin vinden? Dus inderdaad dat we echt een flink aantal mensen met dementie, dat gaan zien we echt enorm toenemen de komende decennia. Natuurlijk door die vergrijzing. We worden allemaal net iets ouder. En de groep ouderen wordt ook steeds iets groter. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van dementie. Mm-hmm. Het is wel een realistisch beeld wat ze schetsen natuurlijk. Dus het is wel iets wat op ons af gaat komen, ook voor de zorg. En het is heel goed om ons daar als maatschappij ook op voorbereiden. Ja, want 600.000 in 2050, dat is natuurlijk niet wij. Dat is behoorlijk. Dat is heel veel, ja. Ja, maar we kunnen er iets aan doen. En niet in 2050, maar eigenlijk nu. Wat kunnen we doen? Ja, een heel goede vraag. Dat is inderdaad, we kunnen de kans. Heel veel mensen weten niet dat ze iets aan de kans op dementie kunnen doen. Ja. Veel mensen denken, dat is iets erfelijks. Nou, dat is in de meeste gevallen niet het geval. Ja. En we weten sinds een aantal jaren dat de kans op dementie beïnvloedbaar is. En tot wel potentieel 40% van de kans op dementie kunnen we beïnvloeden. Dat is nog behoorlijk wat. Ja, want je denkt echt, dat had ik zelf ook altijd het gevoel, dat het je op een gegeven moment of overkomt of niet. En waarschijnlijk wel. Maar er is dus eigenlijk behoorlijk wat aan te doen, vind ik dan. Of in ieder geval, je kunt dus die kans verminderen. 40%, dat is niet niks. Nee, precies. Dat is echt enorm. In ieder geval in termen van, ik zeg altijd als voorbeeld, als ik een pil zou ontwikkelen waarmee ik 40% zou weghalen, zou ik en de Nobelprijs krijgen en miljardair worden. En wetenschapstalent 2021 niet te vergeten. Nee, als voorbeeld, een van de voorbeelden dan. Hè. Nee, dat is potentieel, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook een utopie. Want we zouden niet iedereen kunnen genezen van bepaalde leefstijlaandoeningen die ik daarmee bedoel. Dus bijvoorbeeld suikerziekte zouden we dan moeten kunnen genezen. Ja. Dan zouden we weer een percentage weg kunnen nemen. Maar laat het potentieel zien en juist het positieve dat we iets kunnen doen. Precies. En je hebt het nu over levensstijl, want daar gaat het dan om. Ja, precies. Want die 40% gaat over veranderbare risicofactoren. Dus niet die vaststaande factoren zoals leeftijd, geslacht of je DNA. Nee, het gaat echt over veranderbare factoren waar we zelf een invloed op hebben. Zoals lichaamsbeweging, voeding, hoge bloeddruk, cholesterol. Eigenlijk de factoren die ook wel mensen weten dat het goed is voor hun hart. Nou, die staan dus ook in relatie met onze hersenen. Dus jij zegt eigenlijk, zorg goed voor je hart, dan zorg je goed voor je hersenen. Dat is een hele mooie samenvatting van mijn boodschap altijd, ja. En dus je zegt van, nou ja, we moeten misschien, let op je cholesterol, let op je eten. Wat moet ik dan doen met eten bijvoorbeeld? We zien in de wetenschappelijke literatuur dat de meeste evidentie voor het mediterrane dieet in relatie staat met de hersengezondheid. En dat is olijfolie of wat is dat? Precies. Goed glas wijn? Mediterrane. Ja, dat hoort er in principe ook bij. We weten van een mediterrane dieet niet precies welk ingrediënt nu zo beschermend is. Dus vooral het geheel. Okay. Ja, dus we weten niet specifiek, zijn het nou die ongezouten nootjes? Is het dat olijfolie? Is het een glaasje rode wijn bij de maaltijd? We weten niet precies. Het is de combinatie wat beschermend lijkt te zijn. Dat is dan wel lastig om in te implementeren dan, vind ik. Want dan weet ik, dan moet ik eigenlijk alles daarvan gaan eten en drinken. Omdat in principe zou je dan het hele mediterrane. Ja, precies. In principe zou je dat hele mediterrane dieet moeten gaan aanhouden. Ja. Ja. Er is wel heel veel onderzoek naar om te kijken wat nu die specifieke voedingsingrediënten zijn waar we ons moeten focussen. Maar voorlopig ga ik altijd aan om het geheel te volgen. Ja. Maar vooral veel groente, veel fruit, olijfolie in plaats van de vette boter. Dan heb ik nog even een vraag. Zijn het de Italianen of de Spanjaarden, krijgen die minder dementie op latere leeftijd? Nee, dat is dus niet zo. Dus, oh. We zien ook wel in de in ieder geval wat Zuid-Europese landen, dat er ook behoorlijk wat dementie voorkomt. De mensen zijn er ook heel oud, hè, worden ook een stuk ouder. Dus we zien weer in die leeftijdsgroepen waar mensen meer kans hebben op dementie op basis van die leeftijd, zien we ook inderdaad het aantal mensen met dementie flink toenemen. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat die landen beschermend zijn, door hun voeding alleen bijvoorbeeld. Nee. Maar het is natuurlijk ook maar één van de factoren. Want hoeveel factoren heb jij dan onderzocht? Of waar kom je mee met hoeveel? Ja, in mijn model zitten 12 veranderbare leefstijlfactoren. Oké, dat zijn er nogal wat. Kunnen we er een paar uitpikken? Wat zijn dan de belangrijkste? Nou, ik vat het altijd samen. Hè. Eet gezond, ja. Beweeg regelmatig. Kijk goed naar je hart- en je vaatgezondheid. En de meest belangrijke, blijf nieuwsgierig in het leven. Dus alle radioluisteraars, jullie zijn heel beschermend bezig voor jullie hersenen op dit moment. Aha. Want ze zijn geïnteresseerd aan het luisteren en nieuwsgierig. Waarom is dat zo de belangrijkste zelfs? Ja, dus in het model wat ik heb onderzocht en wat wij ook bekeken hebben, een grote dataset, is nieuwsgierig blijven in het leven, nieuwsgierige leefstijl, dat heel beschermend blijkt te zijn voor ons brein. Dat vind ik wel een bijzondere constatering eigenlijk. Hoe is dat wetenschappelijk uit te leggen? Vooral de prikkeling van de hersenen, stimulaties. Dus heel veel dingen afwisselen. Dus ik zeg wel eens als voorbeeld, hè, is heel fijn als u een sudoku maakt, maar doe vooral heel veel afwisselen in puzzels. Hè. Dan een keer een zweetraadsel, dan een kruiswoordpuzzel. En niet steeds hetzelfde. Dus je brein blijven prikkelen. Dus loop eens een keer op een andere manier naar je werk. Of fiets een ander rondje. Dat is een heel goed voorbeeld, ja. En koop, want dat kan weer. Koop eens een ticket naar een museum of een theater. Ja, absoluut. Hè. Dus de cultuur is heel goed, ook voor je brein. Dus vooral heel nieuwsgierig blijven. Inderdaad, theater raden wij vooral aan. Ga een keer naar het bioscoop, ga een keer uit eten. Laat je partner voor jou bestellen in plaats van dat je voor jezelf bestelt. Dat is ook allerlei leuke tips kunnen we daarbij aan. Ja. Dat is dan, maar als ik dit zo hoor, dan is het coronajaar niet heel lekker geweest voor onze kansvermindering op dementie. Nee, het is niet heel super geweest voor onze hersengezondheid. Vooral ook het sociale aspect is ook heel belangrijk voor onze hersenen. Dus in principe is het geen super jaar geweest. Dus we moeten vooral weer aan de bak vanaf nu. Ja, geldt dat ook voor jou persoonlijk? Voor mij persoonlijk? Ja, zeker ook hoor. Ik heb ook wel wat minder beweging gehad en wat minder misschien wel op mijn voeding gelet. Maar wat ik ook heel jammer vind is vooral het contact met collega's. Hè? Die stimulatie van mijn brein. Ik ben een beetje met Zoom en Teams en allerlei klaar natuurlijk. Ja, dat is toch anders. Hè? Dat is niet dat sociale contact wat je hebt als je op de werkvloer bent. Nee, en dan pak je eens een keer een whiteboard erbij en dan ga je met elkaar brainstormen. En dat doe je nu toch niet meer zo snel. Nee, precies. Nee. Dus bij jou ligt, en dat is dus ook natuurlijk zo. Ja, je kunt niet als een soort heilige die 12 dingen altijd volgen. Maar het zou fijn zijn wanneer je wel iets meer daarvan in je leven implementeert. Of in ieder geval ermee bezig bent om daarna te streven. Ja, absoluut. Jij hebt het trouwens ook over hersenen, hersengezondheid. En eigenlijk niet heel erg over dan dementie. Waarom is dat? Nou, dat is vooral omdat de doelgroep waar ik mij op focus, 40 tot 75, vindt dementie een term die best wel ver van hun bed show staat, zo gezegd. Ja. Hersengezondheid is een net iets sexier term die mensen wat meer aanspreekt. Dus ik probeer vooral die term hersengezondheid, denken mensen meteen, oké, dat is iets waar ik nu iets mee moet. Ja, dementie is misschien iets wat over decennia voor mij van belang kan zijn. Maar het is nu al dat we die kans kunnen beïnvloeden. Ja, dus dit heeft meer attentiewaarde eigenlijk. Ja. En jij zei net, volgens mij had je het over een remedie, een suikerziekte. Denk jij dat we in de toekomst ooit een remedie gaan vinden tegen dementie? Dat hoop ik heel erg van harte. Dus er is deze week het nieuws geweest dat er een nieuw medicijn door de FDA in Amerika is goedgekeurd. Oh. Ik hoop van harte of dit ook gaat werken. We moeten ook nog natuurlijk in Europa toestemming. Maar dit is in ieder geval een hele positief geluid aan de horizon. Ja. Laten we hopen dat... Ik verwacht niet dat er één pil gaat komen. Het zal altijd een cocktail gaan worden van pillen. En waarschijnlijk met een gezonde leefstijl vanaf je 40ste al. Ja. Ik hoorde wel dat er nog wel wat wetenschappers waren hier in Europa die nog niet helemaal geloofden in dat nieuwe wondermiddel, toch? Nee, klopt. Hè? Dus de wetenschappelijke adviesraad van de FDA heeft ook gezegd, dit moet eigenlijk niet goedgekeurd worden. Ja. Ik heb in ieder geval daar twijfels over. Waarom is het zo moeilijk om hier iets een remedie tegen te vinden? Wat maakt het zo lastig? Nou, dat is een heel complex ziektebeeld. Hè? Dus we hebben een van de hypotheses is dat bepaalde eiwitklonteringen in het brein zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen met die eiwitklonteringen die geen symptomen van dementie laten zien. Daarnaast zijn er mensen met verschillende oorzaken in het brein. Dus ook wel vasculaire schade, bijvoorbeeld schade aan bloedvaatjes. Maar ook bijvoorbeeld die eiwitopklonteringen. En ja, je kunt één wel wegnemen, maar die andere schade die blijft ook bestaan. Dus een heel complex beeld en ook heel heterogeen in hoe het zich uit in symptomen bij mensen. Dus het is echt super moeilijk om daar één specifiek iets ooit voor te gaan vinden, lijkt mij persoonlijk. Ja, precies. Omdat als het heel duidelijk hetzelfde ziektebeeld was, dan is dat makkelijker om aan te passen. Maar omdat er bij iedereen toch iets verschillend is, ja, dan is het moeilijk om daar een universele pil voor uit te verzinnen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Zou jij zoiets wel willen uitvinden? Nou, ik zit vooral niet in die biomedische hoek. Nee. Ik zou heel graag voor al die mensen iets willen betekenen. Maar dat in mijn kleine onderzoeksniche ga ik dat absoluut niet ontwikkelen, nee. Nee, maar je klinkt wel heel erg vastberaden. En nou ja, zoals het ook wordt omschreven door New Scientist, die deze contest organiseert. Die zeggen echt, het is jouw persoonlijke missie. Hè, om mensen bewust te maken van de invloed die ze hebben op de ontwikkeling van dementie. Waar komt dat vandaan bij jou? Die passie om hier mensen op aan te sporen? Ik ben eigenlijk al van kind af aan eigenlijk gefascineerd door de werking van onze hersenen. Hè. Waarom gedragen wij ons zo? En ik heb ook wel gezien bijvoorbeeld bij mijn eigen opa. Nou, die had geen dementie, maar die vertoonde wel wat tekenen dat zijn hersengezondheid niet meer zo optimaal was. En toen dacht ik altijd als puber, stel ik kan het brein van mijn opa weer gezond maken. Dat was wel een thema wat bij mij leefde, want hij was gewoon zo'n ontzettend mooie man en zo'n doorzetter. Dat ik altijd dacht, ik wil hem helpen. En dat heeft wel iets mij gefascineerd om ook die studie hier te gaan doen. En zodoende ben ik ook uitgerold in het onderzoek. Dus dat vind ik wel heel leuk om nu ook wat te kunnen betekenen voor mensen in die zin. Dus dat heeft je op dat moment eigenlijk een beetje aan het denken gezet om hier iets aan te gaan doen. Dat is wel heel mooi dat het zo vanuit je familie eigenlijk is voortgekomen. Ja. Je had ook een sterke band dan, neem ik aan, met je opa. Ja, die was ontzettend sterk. Dat was gewoon een ontzettend leuke man. Wat hij allemaal had meegemaakt in zijn leven, ongelooflijk. Maar hij was zo positief ingesteld. En dat maakt dementie soms zo hard. Hè? Het is dat je mensen die soms nog heel erg in het leven staan, of die dan, ja toch, het is een beetje, soms is het ook een beetje wegkwijnen. Dat maakt het ook zo sneu ook voor de andere kant. Absoluut, voor de persoon zelf, maar ook om dat te zien als persoon. Ja, en ook voor heel veel mantelzorgers is dat ook ontzettend zwaar om je partner opeens heel anders te zien. Hè? Ja, want dat werd ook al eigenlijk net aangehaald door Alzheimer Nederland. Dus dat is iets waar we nu nog niet heel erg goed zicht op hebben. Maar dat gaat later wel gebeuren, dat er veel meer mensen dus ook mantelzorger worden op deze manier. Absoluut, absoluut. Dus de druk op de zorg. We zien ook dat het aantal mensen in de zorg, wat één persoon voor dementie kan zorgen, ook gaat afnemen. Dus er zal ook heel veel druk op het systeem, de mantelzorgers komen. Ja. En dat is ook iets wat we natuurlijk niet willen. Nee. Helder verhaal. Ik wou nog twee appjes met je doornemen. Namelijk een appje van Marit. Zij vraagt, wat is nou het verschil tussen Alzheimer en dementie? Een hele goede vraag. Ja, dementie is eigenlijk de overkoepelende term. We hebben meer dan 50 verschillende vormen van dementie. En de ziekte van Alzheimer is eigenlijk de meest bekende oorzaak, de meest bekende vorm van dementie, waar vooral geheugenproblemen op de voorgrond staan. Dus dementie is meer de overkoepelende term van 50 verschillende vormen. En de ziekte van Alzheimer is de meest bekende vorm. Dus die wordt ook wel in de volksmond heel veel gebruikt, Alzheimer. Ja. Oh, dus daarom wordt het soms, heb je toch het gevoel dat het een beetje interchangeable wordt gebruikt. Hoe zeg je dat? Ja, klopt. Okay. Maar dat komt daar vandaan. Waarom is dat trouwens dan Alzheimer dan de bekendste geworden? Dat is inderdaad, daar zien we inderdaad die eiwitklonteringen in dat brein. We zien daar ook geheugenproblematiek op de voorgrond. Waarom dat nu specifiek de meest voorkomende vorm is, durf ik ook niet te zeggen. Maar dat is in ieder geval wel iets wat wij in de wetenschap zien, hè, qua observaties. Dat we zien, als we moeten kijken wat is de meest waarschijnlijke diagnose, dan kunnen we zeggen dat is de ziekte van Alzheimer. Oké, heldere uitleg. Dankjewel voor je vraag ook, Marit. En Peter uit Ermelo die vraagt, mijn vader is beginnend dementerend. Hoe kan ik hem het beste helpen? Wat kan ik voor hem doen? goede vraag. Er is vooral hulpvraag uitzetten bij de huisarts of bij andere zorginstellingen om te kijken hoe jullie samen tot een persoonlijk plan kunnen komen. Dus meestal als iemand dementie de diagnose krijgt, wordt er ook wel een case manager toegeschreven die met allerlei zaken, financieel, administratief, overal mee kan helpen. Dus samen met jou naar de gemeente gaat om alles te regelen. Dat zou ik vooral inschakelen. En ook vooral, het is nog geen... nog geen super evidentie voor. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om ook actief te blijven. Dus vooral ook sociaal, vooral veel bewegen, samen dingen ondernemen. Dus we zouden nog samen ergens naartoe kunnen gaan. Absoluut, absoluut. Ik denk dat dat heel goed is voor elk brein. Ja. Ja. Nou, mooie vraag, Peter. En ik wens je veel sterkte met je vader. Ja. Ja, Kai, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Neuropsycholoog en epidemioloog aan de Universiteit van Maastricht. En dan sluiten we af met een door jou uitgekozen muzieknummer. En jij koos voor Tim Dan met To Love Somebody. Mm-hmm. Waarom wil je dit nummer graag horen? Ik ben toevallig afgelopen maandag getrouwd. Oh, en dat 10 jaar samen zijn. Dankjewel. En dit nummer, dat was het liedje wat we op het huwelijk hebben gespeeld. Aha, kijk, wat leuk. Was het een mooie dag? Het was schitterend, echt schitterend. En dit is een nummer oorspronkelijk van de Bee Gees, toch? Waarom de Tim Dan versie? Hij raakte ons allebei enorm. Dus ik vond het altijd al een heel mooi nummer. Maar met die nieuwe vorm vonden we hem ook ontzettend leuk. Ja. Is ook een mooie, hoor. Wat is haar naam, als ik vragen mag? Claudia, nou dan draaien we deze straks voor haar. Ik wil je nog heel hartelijk danken, Kai. Een hele fijne nacht verder. En natuurlijk heel veel succes vandaag. Hè, straks bij die bekendmaking van de winnaar Wetenschapstalent 2021. Je hebt een mooie missie. Dankjewel. Super, dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. There's a light. Certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way where everybody's safe to do each and every. What does it bring if I ain't got you, ain't got? Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love. Again, I know my frame of mind. You ain't gotta be so blind, and I'm blind, so, so, so blind. I'm a man, can't you see what I am? I live and breathe. Tim Dan met To Love Somebody. Oorspronkelijk komt dit nummer natuurlijk van de Bee Gees. Ja, dat vind ik stiekem toch eigenlijk wel een mooie versie. Maar deze mag er ook zeker zijn. Viel je midden in mijn gesprek met Joris van New Scientist, Aureli of Kai? Of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Nou,

hij met Kingston Town. Focus. Wat als je je zoveel zorgen maakt over het klimaat dat het bijna nutteloos voelt om je huis te schilderen? Als de toekomst zo zwart lijkt dat je ambities kwijtraakt? Dit zijn de soort klimaatzorgen. Ja, zijn die te genezen? Jan Reinsma vraagt zich dit af in een nieuwe aflevering van Docs. Met de titel Klimaatschaduw. Herinner je die avond nog? Nee. Hoe lang geleden? Ik weet het niet. Een paar jaar geleden. Nou, misschien wel 5 jaar geleden of zo. Maar dat... Dat ik... Nou, dat brak, ik gewoon... Nee. Ja. Ja. En dat ik... Je schrok en dat heel erg vond. En zelf daardoor geraakt werd. En... Ja. Ja, dat is wel wat makkelijk bij mij kan oprakelen. Ja, over het onderwerp. Dat je, ja. Dat zit wel diep. Ja, ik wil wel graag nog benadrukken dat ik het dus zelf niet ervaar als klimaatangst. Alsof ik echt dagelijks verwacht dat de zonvloed komt. Of zo. Weet je, dat ik niet weet waar ik me moet bergen. Dit verhaal gaat niet over klimaatangst of klimaatdepressie. Nieuwe woorden, nieuwe diagnoses die je steeds vaker ziet opduiken in de media. Ze lijken een duidelijk probleem te suggereren, met misschien ook wel een duidelijke oplossing. Dit is een heel ander verhaal. Over kleine individuen, grote dreiging en een poging iemand te helpen. Ik zie mezelf ook helemaal niet als pessimistisch iemand. En ik zie mezelf juist ook als een heel vrolijk, lichtvoetig iemand. Dit is Lone. Bijna 25 jaar geleden, toen ik een jaar of 14 was, leerde ik haar kennen. Een meisje van school met prachtige blauwe ogen en donker lang haar. We werden vrienden, ontdekten samen het uitgaansleven van Amsterdam en gingen naar concerten van boze bandjes, met name als Biohazard en Sick of It All. En er was meer dat ons bond. Onze liefde voor paarden en de angst voor zure regen en voor het gat in de ozonlaag, dat het einde van het leven op aarde leek te gaan betekenen. Ik verfde mijn haar groen, Lone het hare zwart. We werden ouder. We gingen voor het eerst stemmen, uiteraard op een groene partij. We gingen in hetzelfde huis wonen, ieder op een eigen verdieping, en studeren en werken. Lone verhuisde en werd moeder. Bijna alles veranderde in de loop der jaren. Werk, geliefde, bezigheden, huizen. Behalve Lone's pannen en borden, kopjes, meubels. Want ze deed nooit zomaar iets weg wat nog bruikbaar was. Want dat is slecht voor het milieu. Als ik nu bij haar langs ga, nu we allebei rond de 40 zijn, krijg ik nog altijd thee uit een kopje met een paard erop. Maar ze maakt zich geen illusies over de zin van dat milieubewuste leven. Want haar toekomstbeeld is niet al te vrolijk. Ik denk aan droogte en ja, overstromingen, stormen. Maar ook ja, de droogte zodanig dat er schaarste is aan voedsel, water. Waardoor er ja, chaos ook kan ontstaan. En dat ieder in de overlevingsmodus moet gaan functioneren. En dat vind ik een eng beeld. Het is ook niet dat je heel concreet je voorstelt van hoe het zal zijn in die toekomst, maar meer dat die abstractie van een ongewisse toekomst die vermoedelijk niet heel veilig is. Dat is wel de kern voor mij, zeg maar. Dat je weet niet hoe het precies is, maar het kan niet echt goed gaan. Ook dat is niet veranderd. Lone's zorgen om de wereld om ons heen. Ze werden zelfs nog groter. Ik merkte dat pas echt toen ze een paar jaar geleden haar angst beschreef voor een wereld die door de gevolgen van klimaatverandering uiteindelijk zou gaan verdwijnen. En ze daarbij in tranen was uitgebarsten. Die tranen hadden me geraakt en ook verbaasd. Ik deelde de zorgen, maar het zo indringend voelen, Nee, dat niet. Ik vraag Lone hoe ze zich voelt bij de gedachte aan de toekomst. Ja, dat is een hele mengeling van emoties eigenlijk. Die elkaar ook wel afwisselen. Dus angstig, ja, bezorgd dan. Verdrietig, boos ook. Maar ook soms berusting. Ja, het is wel in het dagelijks leven is het vooral een schaduw van... van heeft het wel zin? Weet je, bijvoorbeeld dat ik niet ambitieus ben. Dat is deels, denk ik, in de opvoeding meegegeven. Maar voor een heel groter deel is dat... omdat ik het nut er ook niet van inzie om heel ambitieus te zijn in je werk. Ik vind eigenlijk bijna geen enkel werk zo relevant, zeg maar, in de context van een wereld die vergaat. Ja, ik heb daarbij altijd nog die laag van, ja, maar eigenlijk zijn we een zinkend schip, zeg maar. Dus waarom kan me er niet echt druk om maken? Om iets te willen bereiken. Ja. De zorgen van Lone snap ik heel goed. Maar tegelijk vraag ik me af... hoe kun je zorgen dat je niet verpletterd raakt door die machteloosheid? Hoe kom je nou een stap verder? Hoe zet je dat gesomber om in actie? Als ik op onderzoek uitga, ontdek ik een stichting... die zogeheten klimaatgesprekken organiseert. Een soort cursus waarbij je in groepsverband kijkt naar, zoals zij het zeggen... wat klimaatverandering doet met jou en wat jij kan doen aan klimaatverandering... Ze richten zich op, ik citeer, humor, hoop en handelingsperspectief. Kijk, dat kunnen we nou wel gebruiken. Daar zou je wel in willen stappen, met mij. Ja, ja, zeker 6 keer, zeg je toch? Nou, dat lijkt me... Nee, daar ben ik heel enthousiast over, ja. Misschien alleen jou nog niet, Janneke. Oh, mhm. Maakt niet uit, maar... Hoe startvideo? Daar zijn we, ja. Daar zijn we. Oké. Okay. Op een donkere avond in februari loggen we in op Zoom. Er zijn 3 klimaatcoaches die de groep leiden. Klimaatcoach Janneke vraagt iedereen om zich voor te stellen... te vertellen waarom ze meedoen... en om een guilty pleasure te delen. De geluidskwaliteit is niet best, maar Lone vertelt hoe ze van jongs af aan al met het onderwerp bezig was en hoe dat soms best alleen voelde. Ja, mijn zorgen die zijn eigenlijk van kinds af aan en eigenlijk altijd een beetje een alleenig proces geweest. Dus ik vond het ook fijn om het te verbinden en ben benieuwd hoe andere mensen daar mee omgaan met best wel... zorgelijke ontwikkelingen waar je als mens moet verhouden. Janneke vraagt naar Lone's guilty pleasure. En Lone vertelt dat ze als ze soms in bad gaat... het bad veel te vol laat lopen. En dan doe ik hem veel voller dan ik heb geleerd thuis. Iemand anders noemt zelfs als guilty pleasure... dat ze de waterkoker vaak veel te vol doet. Er volgen spelletjes en quizjes om onze klimaatkennis te testen. Maar dan gaan we in groepjes praten over wat je angsten en zorgen zijn voor de toekomst. Aan de hand van stellingen over het verlies van biodiversiteit, het uitsterven van planten en dieren, overstromingen en droogtes, conflicten en oorlogen over grondstoffen, toenemende ongelijkheid. Ik kan wel zeggen dat iedereen daar zich over al die punten zorgen maakt. Stiekem hoop ik dat we niet alleen zorgen uitwisselen... en praktische tips krijgen om het milieu te redden... maar dat de klimaatgesprekken ook helpen... om Lone uit het moeras van de moedeloosheid te trekken. Een paar dagen na de eerste sessie maken we een boswandeling. Het eerste wat het mij deed ervaren... is dat ik het vooralsnog nog niet heel troostrijk vond... maar juist een beetje deprimerend... Omdat ik dacht het is fijn om met gelijkgezinden uit te wisselen. Maar eigenlijk gaan we met z'n allen in een put. Maar, waarin je dan, waar ik me ook als ik uitzoom me heel klein voel als groepje. We praten nog een tijdje verder op een bankje in het bos. Heb je zin in de volgende klimaatgesprekkenronde? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik doe een beetje moeite om me open te stellen. Want ik vond het nu nog een klein beetje zonde van mijn tijd. Voor wat het nu opleverde. Met een beetje kringetjes draaien voor mijn gevoel. Van ja, we zijn het allemaal wel eens. Avocado's zijn slecht. Nou, waarom precies, dat gaan we dan nog een beetje beter horen, zeg maar. Mooi. Hoe komen we verder? Ja, hoe komen we verder als de toekomst er zo zwart uitziet? Lone vertelt dat het nutteloos voelde toen ze een tijdje geleden haar huis onder handen nam. Om een woning de muren van te schilderen, wat ook nog eens slecht is voor het milieu. Dus altijd ook dat schuldgevoel, zeg maar, dat is ook een belangrijke emotie erbij, bij alles wat je zelf doet, wat tegenstrijdig is met je denkbeelden. En ook denken van, ja, wat ben ik hier nou de muren aan het schilderen? Terwijl over 20 jaar, weet je, dan weet ik niet hoe het dan is. Maar dan is in elk geval, zullen die muren dan iets heel apart zijn uit een heel vervlogen tijd dat je daarmee bezig was. Of weet je, daar belang aan hecht. Maar dat is maar een voorbeeld van hoe het vaak in alledaagse dingen, ja, een gevoel van zinloosheid geeft of plezier wegneemt. Waar anderen misschien wat onbezorgder kunnen zijn. En dat je dan ook misschien meer kan genieten van dat soort dingen. En daar niet zo bij stilstaan. Lone kreeg de zorgen over de planeet van huis uit mee. Dat ik moet een jaar of 8, 9 zijn geweest. Dat mijn vader een heel lang monoloog afstak over alle bedreigingen van het milieu en de dieren, de natuur, de zeeën, alles. En alles wat er aan verontreiniging en wat er verloren ging. En ja, ook de machteloosheid klonk er heel erg in door, zeg maar, van om dat aan te moeten zien en dat te lezen allemaal of dat te volgen. En ik was nog heel jong en ik kon het eigenlijk niet aan. En ik zei uiteindelijk na een hele lange tijd van, papa, ik denk dat ik gek word. Ik kon er echt niet meer tegen. Dus dat is wel een moment wat me altijd zal bijblijven. Ja, dat het dit is groter dan ik, maar dit is te veel. Ik heb zelf wel teruggedacht dat eigenlijk de oorsprong is, zeg maar, van een hele sombere schaduw, zeg maar, over mijn leven. Van dat je dat bewustzijn altijd met je meedraagt. Dus misschien ook, juist omdat het bij een kind zo binnenkomt. Dat heeft echt gewoon post gevat. Dat is er niet meer uitgegaan. Het idee achter de klimaatgesprekken is simpel. Niemand kan alles doen aan klimaatverandering. Maar het idee dat je niets kunt doen, klopt ook niet. Dus is het zaak op zoek te gaan naar wat je wel kunt doen, op een manier die bij je past. We krijgen een lees- en werkboek opgestuurd en lezen een hoofdstuk over onze CO2-voetafdruk. De feiten en percentages vliegen me om de oren. Het interesseert me en het duizelt me. Een paar dingen maken grote indruk. Dat de meeste mensen hun eigen CO2-voetafdruk kunnen halveren. En dat de al zeer ambitieuze Parijsdoelen van 2015 de gevaarlijke opwarming nog niet eens kunnen stopzetten. En dat de zeespiegelstijging de woonplaatsen van honderden miljoenen mensen onbewoonbaar kan maken. Als we in de weken erna verder gaan met klimaatgesprekken, wordt het steeds concreter, zoals Lone had gehoopt. We leren hoeveel CO2-winst er te behalen valt in en rond het huis, bijvoorbeeld door spouwmuren te vullen. Ik wist niet eens dat dat bestond. En dat de meeste uitstoot van individuen zit in de aanschaf van spullen. Veel meer dan in hoeveel we bijvoorbeeld vliegen, of autorijden, of vlees eten. Naast al die praktische kennis wil ik ook meer weten over hoe we psychologisch met de klimaatcrisis kunnen omgaan. Ik ga mijn licht opsteken bij Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg, die er onderzoek naar deed en een boek schreef over veerkracht bij klimaatverandering. Wat hij mensen met klimaatzorgen aanraadt, is simpel. Gebruik die gevoelens vooral als een bron van informatie, misschien wel als een bron voor inspiratie om wat te doen. Is dat je advies voor mensen die, die aan groot klimaatverdriet of klimaatangst lijden? Van neem je... Ja, maar daar is toch wel ook wel wat kennis over. Niet echt groot onderzoek met duizenden mensen, maar er zijn wel wat studies gedaan. En dan blijkt dat als mensen somber zijn, dat geldt trouwens zelfs ook wel voor mensen met echt een depressie. Maar als ze dingen gaan doen, voor anderen, met elkaar, ik wil niet zeggen dat ze het dan vergeten, dat het dan opgelost is en dat die zorgen er niet meer zouden zijn. Maar ze voelen zich wel anders, ja. Ze voelen zich minder onmachtig. En ze hebben ook vele malen gevoelens van vrolijkheid, omdat ze iets bereikt hebben met elkaar. En je kunt je goed voorstellen dat die mensen die rechtszaak hebben aangespannen tegen de overheid, dat die misschien enerzijds ontzettend somber waren. Omdat ze zoveel wisten ook van waar gaat het heen met de aarde. Dat is die somberheid natuurlijk gebruikt als inspiratiebron om strijd te voeren tegen de overheid. En hebben ze gewonnen. Ga er maar vanuit dat ze geweldige vreugde hebben ervaren. Terwijl ze morgen weer somber zijn. Als ik na mijn bezoek aan Jaap naar huis ga, zit ik fluitend op de fiets. Natuurlijk werden die mensen achter Urgenda, die met succes een rechtszaak aanspannen tegen de staat, gedreven door grote zorgen. Natuurlijk moeten we iets doen met onze bezorgdheid. Niet alleen als nietige consument, die het natuurlijk nooit helemaal goed kan doen, maar misschien liever nog als burger. En natuurlijk is dat samen makkelijker, gezelliger en effectiever. Tijdens de klimaatgesprekken leren we intussen enorm veel bij over wat we kunnen verbeteren in hoe we reizen en boodschappen doen. En ik spreek opnieuw af met Lone om te vragen hoe ze het vindt. Ik wil eigenlijk vooral weten hoe de klimaatgesprekken haar stemming beïnvloeden. Brengt het iets bij jou persoonlijk in beweging? Nou, verandert er iets in je? Van binnen niet, nee. Als je dat bedoelt. Want ik ben niet de zorgen daar allerminst, zeg maar. Daar staat dit helemaal los van voor mij. En daar heeft het voor mij niets mee te maken dat ik daarmee denk dat ik me nu prettiger voel of rustiger. Maar ook niet pessimistischer? Niet pessimistischer, niet optimistischer? Nee, af en toe een beetje cynisch. En dat vind ik helemaal geen leuk trekje. Maar dat ik denk, zitten we hier als met onze Zoom als groepje mensen braaf over dit onderwerp te praten. En over hoe we onze nog beter kunnen gedragen, terwijl de wereld in brand staat, zeg maar. Zonder dat er echt op het niveau waar het nodig is grote stappen worden genomen. Ik vertel Lone ook van mijn bezoek aan Jaap van der Stel, dat hij klimaatdepressie en klimaatangst term vond om mee op te passen. Maar dat hij zulk soort gevoelens over klimaatverandering heel serieus neemt en allerlei manieren onderscheidt waarop je daarmee om kunt gaan. Wat stelde hij voor, zeg maar? Nou ja, wat hij zei, dat vond ik ook wel een goed punt. Hij zei, angst, verdriet, somberte. Eigenlijk moet je het omarmen. En ook als een bron van informatie, als het ware, beschouwen. Dat dit dingen zijn die jou heel erg raken en aangaan. Ja. En misschien ook als brandstof om iets mee te doen. In welke vorm dan ook. Want wat heb je daaraan, zeg maar? Dan geeft het gevoel dat je niet alleen maar machteloos bent. Voor mij is dat een denktrucje. Ik bedoel, het zal wel goed voelen, net als dit aangaan van die gesprekken en ook daar gevolgen aan geven aan bepaalde dingen die je hebt opgestoken. Maar nog steeds, je doembeeld verdwijnt niet. Maar je hebt niet alle hoop voor de wereld toch helemaal opgegeven? 80%. Maar dan is er nog 20%. Ja, nee, die is ook heel fijn dat die er is, ja. Vreemd genoeg word ik steeds optimistischer hoe langer ik me in het onderwerp verdiep. Alsof ik uit een iets wat cynische sluimerstand kom. En dat komt misschien niet zozeer door de kennis die ik opdoe bij de klimaatgesprekken, want die is soms ook wel behoorlijk deprimerend. Het komt door al die mensen die met dit onderwerp bezig zijn. Ik ben onder de indruk van de sympathieke stichting die de klimaatgesprekken organiseert. Van klimaatcoach Janneke, die een hoogzwangere topsporter is, die dit in haar vrije tijd gewoon even erbij doet. Van cursusleider Chantal, die voor haar werk een duurzaam ontwerpbureau runt. En van al die andere cursisten die warmtescans uitvoeren, zonnepanelen plaatsen, zich inzetten voor energiecoöperaties of Future Planet Studies doen. Ik krijg het gevoel dat ze staan voor veel meer mensen. En het ontroert me dat ze allemaal iets proberen te doen. Dan is het alweer tijd voor de laatste bijeenkomst. Daarin gaat het over hoe je met andere mensen over klimaatverandering kunt praten. In het cursusboek markeer ik meer zinnen wel dan niet met mijn knalgroene marker. Zoals, je moet eerst met je eigen emoties in het reine komen voordat je iemand anders probeert te overtuigen of te helpen. De laatste sessie is Lone spraakzamer dan ooit. Ja, horen jullie mij? Ja. Nou, ja, ik heb gewoon eigenlijk de afgelopen periode heel tegenstrijdig gehandeld. En dat heeft me heel erg doen afvragen van waarom is dat en wat zegt dat over mij? En ja, hoe moet ik eigenlijk al die punten in mezelf bevechten, zeg maar, die ik hier zogenaamd met andere mensen zou moeten bespreken? Ja, terwijl ik ook de grote delen van de tijd gewoon heel erg mijn best doe en dat zou ook zeker weer een volgende fase kunnen zijn. Ja, heb ik het gesprek gevoerd met hoe ga ik om met fases waarin ik zelf gewoon een consumerend wezen ben. Ja, ja. Nee, helder. Bij Lone thuis blikken we voor het laatst terug op de klimaatgesprekken. En ik doe haar een kleine bekentenis. Ik had jou voorgesteld om die klimaatgesprekken te gaan doen. En ik denk dat ik ergens een soort van de hoop of de verwachting had dat het jou zou helpen om met eigenlijk deels moeilijke of ongewenste gevoelens of zo beter om te gaan. Of om daar minder onder te lijden of zoiets. En nu vind ik mezelf dus best wel aanmatigend daarin. Dat ik, of weet je wel, of dat ik had verwacht dat ik. Dat een cursusje jou even ging fixen. Maar ik maak chargeren nu, hè? Ja, maar iets kon betekenen. Ja. Ja, nee, dat heeft het zeker niet bereikt. Nee, maar dat was misschien ook niet de aard van de cursus, toch? Dat weet ik niet. En ik weet ook niet of ik daar helemaal de geschikte persoon voor ben, hoor. Om op die manier bereikt te worden. Dus dit zit ook wel heel diep. Dus nee, dat. Nee, maar wel. Maar vond jij mooi dat om te horen? Ik dacht ook dat het misschien dingen meer in perspectief zou kunnen plaatsen. Nee, maar dat was de inzet ook niet, toch? Was mijn interesse in die klimaatgevoelens eigenlijk wel zo zuiver? Of wilde ik Lone gewoon genezen? Zodat ik me dan zelf geen zorgen meer hoefde te maken over mijn vriendin en over het klimaat. Wat ik ook had gehoopt, het is niet gebeurd. Uit de klimaatgesprekken heeft Lone een hoop praktische tips gehaald over hoe ze haar huis beter kan isoleren. Maar haar gevoel is onveranderd gebleven. Vreemd genoeg lijkt ze daar niet mee te zitten. Wat ik maar even klimaatangst noem. Zie jij dat zelf als iets waar je vanaf zou willen of waar je minder van zou willen? Of... Nee. Nee, ik zie dat echt als een realisme en iets wat ik accepteer. Waar ik ook al lang 40 jaar mee leef. En wat ik accepteer, zeg maar, net als andere dingen van het leven die niet fijn zijn. Ik zie het dus helemaal niet als iets wat behandeld moet of zou kunnen worden. Ik vind het als een van de dingen waar mensen gewoon mee moet dealen dat het leven niet altijd alleen maar leuk is of alleen maar licht. Waar ze wel moeite mee heeft, is de term klimaatangst. omdat het daarmee gelabeld wordt als iets wat persoonlijk is. Dus we benoemen nu hoe mensen reageren op externe omstandigheden. Ja, het probleem waar het om gaat is een reëel probleem, bedoel je? Ja, het probleem is niet de anxiety, maar het probleem is dat er een reden is om anxious over te zijn. Wanneer is angst een stoornis? En wanneer is het gewoon rationeel om bang te zijn? De klimaatcrisis is een echte dreiging van epische omvang. En terwijl wij voortploeteren op onze eigen vierkante millimeter, razen de vrachtauto's en de vliegtuigen verder, walmen de fabrieken, varen mammoetschepen onverstoord de wereld rond en dringen de microplastics zelfs al door tot placenta's in de baarmoeder. En dus is het eigenlijk verbazend dat er niet veel meer mensen rondlopen met een gezonde dosis klimaatangst of een regelrechte klimaatdepressie. Maar misschien was Lone in dit verhaal ook helemaal niet degene die hulp nodig had. Heb je eigenlijk alleen maar meegedaan omdat ik het je vroeg? Ja. Ja, zeker. Ik wou je gewoon, Nou, helpen klinkt zo verkeerd. Paternalistisch. Nee, het was niet waar ik meteen op aansloeg zelf. Nou, ja, ik stond er wel echt voor open, hoor. Van, nou, het is altijd goed om iets te proberen. Maar uit mezelf had ik dat nooit gedaan, nee. Zo ziet Lone ondanks alles toch vooral reden voor pessimisme. Maar Lone's klimaatsomberte en onze gesprekken hebben mij wel geholpen om iets wat stilstond weer in beweging te krijgen. Zo zie ik, ondanks mijn eigen milde klimaatpessimisme, ook weer een klein beetje reden voor optimisme. Misschien hebben we het allebei nodig. Om de schaduwen te zien en de doemscenario's uit te tekenen en ons die voor te stellen. En om af en toe hoop te hebben. Te zeggen, we gaan aan onze schaduwen ontsnappen. We springen er overheen. We trekken onszelf aan onze haren uit het moeras. We gaan het in elk geval proberen. Je luistert naar Klimaatschaduw, een documentaire van Jan Reinsma, gemaakt voor voor de podcast Docs in samenwerking met het Oorzaken Podcast Festival, dat begin juli plaatsvindt in Amsterdam. Kijk voor informatie in het programma op oorzaken.org. Focus. Ja, er zijn bijzondere orchideeën opgedoken in Leiden. En Vroege Vogels-verslaggever Merlijn Snijders die nam een kijkje met een orchideoloog. Ja, die bestaan. Rogier van Vught? Ja, hallo. Jij bent van de Hortus, hè, te Leiden? Ja, dat klopt. We staan hier vlakbij Leiden, bij een parkeerplaats. En daar staat een heel zeldzame orchidee. Een vogeltje. Een wit bosvogeltje. Ik vermoed dat we even wat dichterbij moeten gaan. Ja. Want hij is vrij groot. Ik denk dat deze zeker wel een centimeter of 30 hoog is. Met sprankelwitte bloemen echt. Van, ja, ik denk ook wel 1,5 centimeter. Ja. Ze zitten vrij dicht. Dat is een beetje typisch voor bosvogeltjes. Die gaan heel vaak niet helemaal open. Ik denk dat hij nu gewoon klaar is met bloeien eigenlijk. Maar de kleur zit er nog heel mooi in. En ja. Hij staat helemaal alleen? Hij staat helemaal alleen. Dat is gek genoeg iets met bosvogeltjes. Bosvogeltjes zijn verschrikkelijk zeldzaam in Nederland. We hebben 3 soorten. Het witte bosvogeltje, dat is deze. Dan hebben we nog het rode bosvogeltje en het bleke bosvogeltje. En eigenlijk alleen het bleke bosvogeltje, die leeft bijvoorbeeld in Zuid-Limburg, is echt een plant die je altijd, die staat er eigenlijk altijd wel. En dan heb je de andere 2 bosvogeltjes, die hebben de hebbelijkheid om op hele gekke plekken op te duiken. En dan vaak maar 1 plant, soms meer. Maar zoals hier gewoon op een parkeerplaats op een plek waar je zo'n super zeldzame orchidee niet verwacht, staat er dus ineens 1. En hoe die daar dan komt, is een raadsel. Orchideeënzaad is zo fijn als stof, dus het kan met de wind komen. Maar het kan bijvoorbeeld ook omdat het op een parkeerplaats is, dat iemand bijvoorbeeld zijn mat in zijn auto heeft uitgeklopt, terwijl die daarvoor in Frankrijk is geweest, waar deze planten wat algemener zijn. Ja, wie zal het zeggen? Maar het zaad is eigenlijk niet bijzonder dat het hier terechtkomt. Wat veel bijzonderder is dat dit zaadje een connectie heeft gevonden met een schimmel. Dus ja, je moet nu gaan uitleggen, want dit is nogal, ja, voor de leek, zoals ik, een ingewikkeld verhaal. Dit is zeker een ingewikkeld verhaal. Eigenlijk alle orchideeën beginnen hun leven als ze kiemen als een parasiet op schimmels. En dat komt omdat ze de schimmel eigenlijk besodemieteren. Door de schimmel te laten denken dat ze een samenwerking aangaan. Bijna alle planten, al die bomen om ons heen, deze berk en die beuk, dat zijn allemaal soorten die samenwerken met de ondergrondse schimmels. En die schimmels die halen eigenlijk water en mineralen makkelijk uit de grond. Ja. En in ruil daarvoor krijgen ze suikers van de groene planten, van de boom. Nou, als een orchideezaadje dus kiemt, dan geeft hij dus die impressie dat gaat gebeuren. Dus die schimmel denkt, joepie, daar ga ik een verbond mee aan. Ja. En dat helpt eigenlijk het zaadje om te kiemen. Want het zaadje van een orchidee heeft geen reserves, heeft geen vetten. Een orchideezaadje heeft het allemaal niet, het is alleen maar een embryo. Dus hij moet parasiteren op een schimmel om de eerste paar dagen van zijn leven of de eerste weken van zijn leven door te komen. En sommige orchideeën, zoals dus het bosvogeltje, doen dat voor de rest van hun leven. Die zijn helemaal afhankelijk van een schimmel. En dat heet, in dit geval is die, zeg maar, semi-mycoheterotroof. Mycoheterotroof is wanneer een plant echt helemaal afhankelijk is van schimmels. Dus eigenlijk zelf geen suikers meer maakt, omdat hij geen bladgroen heeft. Zoals je ziet, het bosvogeltje heeft nog blad. Ja. Dus die is nog in staat om zelf licht op te nemen en suikers te maken. Maar het opnemen van voedingsstoffen en mineralen en water en dergelijke, dat is heel lastig voor deze plant. Dus dat doet hij met een schimmel. Dan is hij eigenlijk een soort van een parasiet op geworden. Maar wat is er dan voor die schimmel handig aan dit leven? Eigenlijk vrij weinig. Deze plant heeft dan wel wat bladgroen. Dus het zou heel goed kunnen dat deze nog wel wat suikers aan de schimmel geeft. Maar er bestaan orchideeën en ook andere planten die echt nog een stapje verder gaan. En die skippen helemaal het bladgroen. En die zijn dus volledig een parasiet op schimmels. En er staat verderop, eigenlijk nog een kilometer hier vandaan, staat er een heel mooi voorbeeld van. En dat is ook best wel bijzonder dat die daar is opgekomen. Wat is dit toch grappig, hè? Dat dan zo ineens opduikt, twee van die hele zeldzame orchideeën. Ja, ik moet zeggen, ik had het ook niet verwacht. Het verhaal was, eigenlijk hebben we die andere soort als eerst gevonden. Dat is het vogelnestje. Daar kunnen we zo meteen wel even gaan kijken. Ja. Maar ik werd een vriendin van mij, Mariska heet ze, en die stuurde mij op Facebook een berichtje. Ik ga zo meteen even naar Leiden om een vogelnestje te fotograferen. En ik zei, nou, dat lijkt me stug, want de vogelnestje is echt vreselijk zeldzaam. Hij leeft alleen maar in Zuid-Limburg. In de duinen bij Bergen zit een plekje en dan nog een beetje in de Achterhoek. Wat wel in Leiden veel voorkomt, is de klimopbremraap. En die lijkt erop. Dus ik zeg, nou, is het niet een klimopbremraap? Het is wel een beetje vroeg, maar wie weet, zou kunnen. En zij had zoiets, ja, weet ik veel, ik ga wel kijken, ik stuur je wel een foto. Nou, en een uur later kwam er een foto en ik krijg de hik, het is een vogelnestje. Gelijk in de auto gestapt om te gaan kijken. En het bleek dus niet om een vogelnestje te gaan, maar om een populatie van meer dan 50 exemplaren. En dat is wel echt super bijzonder. Dus ik denk dat het leuk is om daar even te kijken, want dat is het bosvogeltje is superleuk, maar het is maar één plant. En ik weet ook niet hoe lang dat hier stand houdt, maar het vogelnestje verderop is echt een populatie en ik hoop echt dat het een blijvertje is. Ja, we zijn nu, wacht eventjes, we zijn een kilometertje verder. Ja. We lopen wat door het natte gras. Of jij hem kan vinden. Ja, of ik hem kan vinden. Het is vogelnestje, maar ik geloof, tenminste, ik heb gekeken, de wortels lijken op een vogelnestje. Klopt. Ja, het is, en daarvoor moet je hem uitgraven en dat kan je maar beter niet doen. Kan je maar beter niet doen, niet doen. Nee, dat overleeft de plant gewoon echt niet. Kijk, hier hebben we het allereerst ontdekte exemplaar. Ja. Zoals je ziet, hij is al een beetje uitgebloed. Hij bloedt ook maar kort, want hij wordt bestoven door insectjes. Ik heb vooral mieren erop gezien, maar hij bestuift zichzelf ook. En omdat hij dat doet, hoeft hij dus ook niet te lang te wachten. Dus zodra hij begint te bloeien, dan raakt hij ook al heel snel weer uitgebloed. Dus deze, vorige week stond deze nog volop in de bloei. En nu zie je dat alle bloemen bruin zijn geworden en dat de vruchtjes op beginnen te zwellen. Maar daar verderop, kijk, daar staat er nog eentje, die staat wel nog in bloei. Hij is een beetje lichtgeel of okergelig. Blijft hij ook zo? Ja, dit is de kleur die hij heeft. Hij heeft het is een heel onopvallend dingetje. En hij lijkt op een bremraap. De mensen die daarop die bremrapen kennen, die zullen dat misschien aanzien voor een bremraap. Maar er zitten wat verschillen in. Omdat bij een bremraap zijn alle bloemblaadjes, zeg maar, vergroeid met elkaar tot een soort buis. En alleen in de einde krijg je een soort lobben eraan. Maar in principe is het wel een buis. En dit zijn echt typische orchideeënbloemen, waarbij je zes afzonderlijke bloemblaadjes hebt. Ja. Dus je hebt één grote lip, die heeft dan twee zijlobben, zoals je ziet. Maar daarboven zitten echt losse bloemblaadjes. En daaraan kan je herkennen dat het een orchidee is en geen bremraap. Want deze is dus parasiet op een schimmel en hij haalt zijn suikers dus uit een schimmel. Maar die schimmel die haalt zijn suikers weer uit de boom. Want die werkt samen met deze grote bomen die hierboven staan. Dus het licht wat opgenomen wordt door de bladeren van deze bomen hierboven, dat komt uiteindelijk bij dit orchideetje terecht. Een soort doorgeefluik. En dat maakt de biologie van deze plant zo super bijzonder. Er moet de juiste boom staan, ja. De juiste schimmel. Ja. En dan kan deze orchidee bloeien. Klopt, en dat maakt het ook compleet onmogelijk om deze plant te kweken. Ik heb wel eens op internet gezien dat iemand hem in pot in bloei had. En die probeerde daar heel veel complimenten mee te krijgen. En toen zei ik ook al van, ja, maar dit kan helemaal niet. En zo, ja, je ziet toch dat ik het kan? Ik zeg, ja, je kan een plant uitscheppen en hem een keertje in bloei krijgen, omdat hij nog wat reserves heeft. Maar de verbinding met de schimmels is kapot. En ze zegt, ja, maar de schimmel zit in de pot. En ze zegt, nee, want er zit geen boom. Ik zie geen boom in die pot. En je hebt drie dingen nodig om dit een succes te laten zijn. Dus het was iemand die gewoon een plant uit de natuur had gehaald en dacht daar even mee te kunnen scoren op internet. Van, kijk eens hoe knap ik ben, want ik kan het wel. Niemand kan het, maar ik kan het wel. Ja, die man zat dus gewoon te liegen. En die verdween dus ook heel stilletjes van dat internetforum daarna. Ja. Zie je nog eentje? Hier, ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Dit plekje wordt extensief gemaaid. Daardoor wordt zeg maar alle struikvegetatie, alles wat komt, dat wordt verwijderd. Maar het wordt ook niet zo kort gehouden dat er niks bijzonders meer kan groeien. Het is een hele combinatie. En ik weet dat Leiden daar heel actief mee bezig is. En dat heeft goede resultaten. Maar dit is echt een kers op de taart. Dus dit is zoiets bijzonders. Want het is gewoon Zuid-Limburg, Bergen, een klein beetje in de Achterhoek. En dan Leiden. Je luistert naar een reportage van Merlijn Snijders voor het zondagochtendprogramma Vroege Vogels. En dit is Nachtmuziek van Ada en de Munnik. Heerlijk. Maar lief, soms schiet me zo ineens dat beeld te binnen hoe je draaide onder mij. Met heel je lijf dat het van mij was. Jij van mij is wat het zei. Hoe ik ogen, handen, lippen steeds tekort kwam om te doen wat ik verzon. En hoe ik soms koos voor dan maar jij. En hoe ik hoorde dat ik daarmee alles won.

Wel met verlof als er iemand wordt geboren, maar niet wanneer er iemand komt te overlijden. Het klinkt misschien scheef, maar het is toch echt zo. In Nederland is er namelijk geen rouwverlof, terwijl onze zuiderburen in België dit wel hebben. Zij gaan zelfs het rouwverlof uitbreiden naar 10 dagen. Dat moet veranderen, vindt rouwexpert Marit van Exel. Ook in Nederland moeten we rouwverlof wettelijk invoeren en het moet minimaal even lang zijn als zwangerschapsverlof. Marit is een petitie gestart die inmiddels 50.000 ondertekeningen heeft. Zij vertelt aan ons waarom ze dit heeft gedaan. Er is van alles geregeld rondom geboorte en er is gewoon niks geregeld bij het overlijden van een partner. Nou, dat heb ik geroepen of gepost op LinkedIn. En toen zei iemand, waarom start je geen petitie? Ik krijg er heel veel positieve reacties op. Ook vooral dat mensen reageren van, goh, ik heb hier eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ook gek dat dit niet geregeld is in Nederland. Maar ook dat mensen pas beseffen wat de impact van het verlies is op iemands welzijn en op iemands dagelijks leven. En dat men dan beseft, eigenlijk is het wel heel erg raar.